Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Co jest najlepsze w weekendzie? To, że można odpocząć i to, że na obiad ryba. Pyszna, zdrowa, można ją przygotować na wiele sposobów, a do tego wszystkiego jest teraz w super cenie. Bo teraz w Lidlu świeży, soczysty i delikatny łosoś za jedyne 2,99 za 100 gramów. Dorada po złoty 79 za 100 gramów, a pstrąg tylko za złoty 49 za 100 gramów. Przyjdź do Lidla po łososia, doradę, pstrąga lub inne ryby idealne dla całej rodziny. A najlepiej spróbujcie wszystkich. Zapowiada się długi obiad. Lidl. Mądry wybór. W Media Expert na długi weekend 1000 produktów w obniżonych cenach. W tę niedzielę nawet do minus 50%. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 4 maja, jest 11. Radosław Mróz, zapraszam na serwis. Policja bada okoliczności nocnego karambolu na S8. Jak ustaliła Trójka, trasa w okolicach miejscowości Kowiece jest już odblokowana. W tym serwisie powiemy także o sytuacji na wschodzie Ukrainy oraz o wizycie papieża w polskim kościele w Rzymie. Franciszek wspominał tam Jana Pawła II. Serwis Trójki zaczynamy od ważnej informacji dla kierowców. Droga S8 w okolicach miejscowości Kowiesy w kierunku Wrocławia jest już przejezdna. W nocy doszło tam do karambolu. Zderzyło się 11 samochodów, w tym 3 ciężarowe. Zginęły 3 osoby, w tym dziecko, a 25 osób zostało rannych, mówi Trójce Justyna Florczak-Mikina z policji w Skierniewicach. W tej chwili jest zdecydowanie za wcześnie na to, żeby mówić o przyczynach tego zdarzenia, z tego względu, że policjanci wykonujący czynności na miejscu rozstali pojazdy w położeniu po zdarzeniach. Tych zdarzeń było kilka. Jest zdecydowanie za wcześnie, żeby mówić o przyczynach. Przyczyny i właściwie przebieg tego zdarzenia wyjaśni dalsze postępowanie w tej sprawie. Pojawiają się również informacje o tym, że wpływ na to zdarzenie mogły mieć warunki atmosferyczne, w tym gęsta mgła. Według nieoficjalnych informacji kobieta kierująca samochodem Subaru na czeskich numerach rejestracyjnych przestraszyła się właśnie mgły i stanęła na lewym poboczu drogi. Wtedy w stojące auto zaczęły uderzać kolejne samochody. W serwisie Trójki najnowsze doniesienia ze wschodniej Ukrainy. Jak informuje nasz korespondent, uspokoiła się sytuacja w Mariupolu w obwodzie donieckim. Wbrew wcześniejszym informacjom nie jest tam prowadzona operacja antyterrorystyczna przeciwko separatystom. Trwa ona jednak w innej części tego regionu. Piotr Pogorzelski. W nocy prorosyjscy bojownicy rozpowszechnili plotkę o szykowanym szturmie opanowanej przez nich Rady Miejskiej. Zaczęli podpalać barykady z opon, a także zniszczyli i podpalili biuro rządzącej partii Ojczyzna oraz siedzibę Privatbanku należącego do gubernatora sąsiedniego obwodu Dniepropietrowskiego Ihora Kołomojskiego, który jest znany z walki z separatystami. Nad ranem sytuacja uspokoiła się. Według miejscowego portalu 0629 nocne zamieszki były wyreżyserowaną prowokacją, ponieważ w mieście nie była prowadzona operacja antyterrorystyczna i żaden funkcjonariusz nie miał zamiaru atakować Rady Miejskiej. Walki trwają za to pod Kramatorskiem, położonym 80 km na północ od Doniecka. Zniszczono tam kolejny posterunek separatystów. Ofiar nie ma. W mieście, w którym wczoraj trwały walki, dziś nadal nie działa transport publiczny. Jakoby zamknięto też ogromne zakłady przemysłowe. Piotr Pogorzelski, Polskie Radio Kijów. Tymczasem Rosja zwiększa swoją obecność na Krymie. Według ukraińskiej agencji informacyjnej Ukrinform Moskwa skierowała na półwysep kilkadziesiąt myśliwców oraz bombowce Tu-22M. Informator agencji relacjonuje, że wczoraj niebo nad Krymem było ciemne od samolotów. Papież w polskim kościele w Rzymie, Franciszek, podczas mszy dziękował za kanonizowanych tydzień temu Jana Pawła II i Jana 23. W homilii mówił, że papież Polak był godnym synem swojej ziemi ojczystej. Podkreślał też, że Polska była ciężko doświadczona przez historię. Naród polski dobrze wie, że aby wejść do chwały, trzeba przejść przez mękę i krzyż. Święty Jan Paweł II, jako godny syn swej ziemskiej ojczyzny, szedł właśnie tą drogą. Polski Kościół Świętego Stanisława w Rzymie powstał w XVI wieku z inicjatywy kardynała Stanisława Hozjusza, a jego pierwszymi dobroczyńcami byli Stefan Batory oraz jego żona Anna Jagiellonka. Pracowita majówka dla ratowników z bieszczadzkiej grupy GOPR. W czasie majowego weekendu interweniowali już 10 razy. Pomagali turystom, którzy zasłabli, albo tym, którzy odnieśli kontuzję. głównej mierze były to urazy kończyn, w tym złamanie, urazy stawów skokowych, jak również zachorowania, jakieś tam problemy z cukrzycą, jakieś takie sprawy sercowe. Bardzo duży najazd turystów mieliśmy czwartek, piątek. W sobotę już się pogoda zaczęła pogarszać, tych turystów odnotowaliśmy mniej. Dzisiaj praktycznie to tylko już nieliczni weszli na górę. Informował ratownik Hubert Marek. Choć to ich święto, to nie wszyscy będą mogli świętować, bo oni odniesienia pomocy wolnego nie mają. Dziś Dzień Strażaka i z tej okazji pytamy właśnie o ich pracę. Komendant Państwowej Straży Pożarnej generał Wiesław Leśniakiewicz mówi Polskiemu Radiu, że ostatni rok dla strażaków był nieco spokojniejszy. Nie był jakimś bardzo obciążonym po stronie takich dużych działań ratowniczych, które są z reguły związane z klęskami żywiołowymi. Co prawda one miały miejsce. Pamiętajmy huragan Ksawery, który po prostu spowodował, że w przeciągu kilku dni mieliśmy kilkanaście tysięcy interwencji. Ale jesteśmy do tego przygotowani, a przygotowanie polega na tym, że mamy ten trzon składający się z jednostek Państwowej Straży Pożarnej i bardzo mocnych, coraz mocniejszych ochotniczych straży pożarnych. Generał Leśniakiewicz dodaje, że wiele akcji zakończyłoby się fiaskiem, gdyby nie nowoczesny sprzęt strażacki. W ostatnich zakupach pomogły m.in. fundusze europejskie. Inwestycja w sprzęt w ostatnich latach to prawie 700 milionów złotych. Znakomita część tego sprzętu jest produkowana u nas w kraju. Główne uroczystości związane z Dniem Strażaka odbędą się w Warszawie. Rozpoczną się za niespełna godzinę na Placu Piłsudskiego. To był serwis Trójki. Za oknem przy Myśliwieckiej niemal bezchmurne, błękitne niebo. I tak jest niemal w całym kraju. Tylko na południu nieco więcej chmur i tam są możliwe przelotne opady deszczu. W Trójmieście na termometrach 10 stopni, w Olsztynie i w Toruniu 12, w Warszawie i w Krakowie 13, najcieplej we Wrocławiu tam 14 stopni. Trójka. Program trzeci. Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej. Do 5 maja osoby niepełnosprawne mogą zgłosić do Urzędu Gminy zamiar głosowania korespondencyjnego w kraju. Więcej informacji na stronie info.pkw.gov.pl. Zapraszamy do reklamy. Jeszcze tylko dziś! 50 rat 0% w MediaMarkt! Na cały asortyment! Prawdziwe raty 0%! MediaMarkt.pl. Co jest najlepsze w weekendzie? To, że można odpocząć i to, że na obiad ryba. Pyszna, zdrowa, można ją przygotować na wiele sposobów, a do tego wszystkiego jest teraz w super cenie. Bo teraz w Lidlu świeży, soczysty i delikatny łosoś za jedyne 2,99 za 100 gramów. Dorada po 1,79 zł za 100 gramów, a Pstrąg tylko za 1,49 zł za 100 gramów. Przyjdź do Lidla po łososia, doradę, pstrąga lub inne ryby idealne dla całej rodziny. A najlepiej spróbujcie wszystkich, zapowiada się długi obiad. Lidl, mądry wybór. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Świat zwariował. Chociaż niektórzy wieszczą upadek Facebooka, to nadal ten portal ma się dobrze. Oprócz tego, że jego twórcy zarabiają miliony dolarów, to mają jeszcze chyba najbardziej pożądaną na świecie bazę danych na temat miliarda ludzi. Co miesiąc na portal jest wrzucanych ponad miliard zdjęć i 10 milionów filmów. Oprócz danych osobowych, zdjęć i filmów, Facebook kryje w sobie jeszcze wiele tajemnic, których bardzo dużo ludzi wolałoby nie ujawniać. Skrzynki na wiadomości przesyłane na portalu były świadkami wielu zdrad. Nie bez powodu Facebook w Wielkiej Brytanii podawany jest jako przyczyna rozpadu co trzeciego małżeństwa. Media społecznościowe dały możliwości łatwiejszej zdrady, bo to, że mąż czy żona siedzą w domu, nie znaczy, że właśnie nie poznają kogoś młodszego i atrakcyjniejszego. Drugą stroną medalu jest to, że o wiele łatwiej taką zdradę udowodnić. Dlatego też coraz częściej w pozwach rozwodowych jako dowody dołączane są wiadomości z serwisów społecznościowych. Z funkcjonowaniem w dzisiejszym świecie jedni radzą sobie lepiej, inni gorzej. Jednak kiedy już wpadamy w problemy, to rzadko sięgamy po pomoc profesjonalistów. Korzystanie z usług psychoterapeuty cały czas jest dla nas czymś wstydliwym. W dzisiejszej audycji powiemy o tym, czym jest psychoterapia i jakie daje efekty. To jest zupełnie tak, jakbym się od czegoś odcięła. To jest tak, jakbym miała 30 kilo mniej, to jest tak, jakbym miała czas dla siebie, swoją kasę dla siebie. Po prostu było widać po mnie zmiany. Zajrzymy też na pewną plażę nad Wisłą oraz zobaczymy, jak żyją minimaliści. Doszło do tego, że większość moich takich osobistych rzeczy mieści się w plecaku 25 cm. Świat zwariował. Gabriela Darmetko, zapraszam. Przybywa wojna na łzy. Ten zły, twoje oczy mekły. Nie mów mi, że mnie nie znasz. Liczę. A gdyby tak cały nasz dobytek mieścił się w jednym plecaku, to czy mielibyśmy mniej problemów? A może w końcu skoncentrowalibyśmy się na tym, co jest naprawdę w życiu ważne? Minimaliści twierdzą, że czym mniej rzeczy nas otacza, tym lepiej się żyje. Ostatnio coraz więcej słyszy się o ludziach, którzy zrobili porządek dookoła siebie i są szczęśliwi. Czym jest minimalizm? Mówi Monika Nowicka, socjolog z Kolegium Civitas. Minimalizm może być kilkoma rzeczami. On może być modą, ale też przedstawiany jest jako filozofia życiowa i to trochę zależy od tego, jak my naprawdę ten minimalizm postrzegamy i od którego miejsca zaczynamy tę przygodę z minimalizmem. Bo jeżeli ten minimalizm traktujemy przede wszystkim jako porządki i ograniczenie liczby przedmiotów, to wtedy chyba mamy raczej do czynienia z modą. Jeżeli przygodę z minimalizmem zaczynamy od zadania sobie fundamentalnego pytania, czego potrzebujemy w życiu, aby być szczęśliwym, wtedy minimalizmowi jest raczej bliżej ku filozofii. To jest odpowiedź na to fundamentalne pytanie, czego ja potrzebuję. Robimy przegląd rzeczy, ale też swoich zwyczajów, upodobań, tego jak spędzamy wolny czas i zastanawiamy się, czego potrzebujemy, co jest tak naprawdę czynnością zastępczą, co jest taką rzeczą, która w jakiś złudny sposób, trochę magiczny, ma nam zapewnić szczęście. Więc na tym poziomie ten minimalizm wiąże się głównie z bardzo dobrym rozpoznaniem siebie i swoich własnych potrzeb. W teorii brzmi to bardzo ciekawie i chyba każdy chętnie wprowadziłby minimalizm w życie. Jednak w praktyce chyba nie jest to już takie proste. Nie wyobrażam sobie, żebym zostawiła tylko to, co jest mi naprawdę potrzebne. Bo na przykład weźmy chociażby różnego rodzaju pamiątki. Przecież każdy z nas ma coś, co nie jest mu przydatne, ale wiążą się z tą rzeczą ciekawe wspomnienia. Są jednak tacy, którzy zredukowali swój dobytek do minimum. Orest Tabaka jest w stanie wszystkie swoje rzeczy zmieścić w plecaku. Jak to się robi? Okazuje się, że bardzo prosto. Ja akurat zacząłem od tego, że uporządkowałem sobie swoją szafkę z ubraniami, w której w któregoś wieczora, jak obejrzałem 4 lata temu, to okazało się, że 70% rzeczy to są rzeczy, których w ogóle nie chodzę albo totalnie mi się nie podobają. Były za duże, były porozciągane, już nie ta kolorystyka, nie pasowały do stylu. Nawet 11 koszul w szafie, które wisiały, no niestety już były nie dla mnie totalnie, bo ten gdzieś etap wychodzenia w koszulach był już za mną, więc ja je po prostu pousuwałem właśnie najpierw ubrania, później różnego rodzaju stare pudełka, czasopisma, ładowarki, telefony, różne dziwne rzeczy, które miałem i w tej chwili nie pamiętam, co miałem dokładnie. I tak w jeden wieczór swoich rzeczy generalnie 70% wyrzuciłem. Później jeszcze gdzieś tam troszeczkę robiłem jakieś porządki. Doszło do tego, że większość moich takich osobistych rzeczy mieściła się wówczas w walizce 50 cm, teraz mieści się w plecaku 25 cm, poza samochodem, rowerem i szczudłami, które są już duże. No tak, ale to cały twój dobytek się mieści w plecaku? Dokładnie tak. Taki osobisty dobytek, który zabieram wszędzie i mogę się przeprowadzić do dowolnego hotelu, hostelu, mieszkania pod wynajem, gdziekolwiek i normalnie funkcjonuje. No dobrze, ale załóżmy tak, potrzebujesz ubranie na jakąś uroczystość, garnitur. Potrzebujesz ubranie na zimę, na wiosnę, na lato. Jak to wygląda? Wygląda to tak, że jeżeli już jestem zapraszany na jakąś bardzo uroczystą imprezę, to staram się jednak swój styl zachować. I tak na przykład na weselu byłem w swojej pomarańczowej, bardzo rozpoznawalnej koszuli i spodniach, bojówkach, dlatego że akurat wesele było takie, że mogłem tam tak być. Więc staram się mimo wszystko jednak gdzieś tam bywać tylko tam, gdzie akurat mój styl jest akceptowalny. Omijam wszelkiego rodzaju bardzo sztywne uroczystości. Mam też na przykład jedną parę spodni, 3 koszulki, czy tam 4 koszulki, 2 bluzy i to wszystko. Okej, kurtka zimowa jest, która gdzieś tam się wala albo po samochodzie, albo ląduje w szafie, ale to są rzeczy tak zminimalizowane, plus do tego, ja zawsze powtarzam, plus ta garść ubrań, plus do tego aparat, laptop, telefon i ładowarki do tego, to wszystko. I nic więcej ci do życia nie potrzeba? Tak, bo generalnie, jeśli ja się nie zakopuję rzeczami, to mam bardzo dużo uwagi, energii i czasu na to, żeby funkcjonować tak aktywnie w życiu. Czyli ja kładę nacisk na aktywności, na przeżywanie życia. I odkąd wyrzuciłem większość rzeczy, spakowanie się w podróż, a bardzo często lubię jeździć gdzieś za granicę, jest dla mnie mega proste. 5 minut jestem spakowany i jadę sobie z małym plecakiem na miesiąc czasu za granicę i spokojnie funkcjonuję. Jak wyrzucałeś te rzeczy, to nie było ci tak, no a to się może jeszcze by przydało, albo że wyrzuciłeś coś i później ci było szkoda, albo poczułeś, że czegoś ci brakuje. Nie było tak, że za dużo wyrzuciłeś? Akurat nie miałem tak. Znaczy miałem rozterki, czy aby na pewno chcę coś wyrzucić, dlatego one jakby odczekały sobie 1 czy 2 dni w kącie, już takie z przeznaczeniem na to, że je utylizuję. Przez utylizację myślę właśnie wyrzucenie, co było do wyrzucenia, odsprzedanie, co miało jakąś wartość lub rozdanie tego komuś, kto potrzebował zwyczajnie w świecie. Natomiast przez ten czas nie pamiętam sytuacji, żebym przypomniał sobie, że coś wyrzuciłem, co by mi się dzisiaj przydało. Wiem, że rodzicom jak opróżniałem troszeczkę kuchnię, wyrzucając 2 reklamówki sztućców takich kuchennych, jakichś podstawek, kubków i różnych dziwnych rzeczy, moi rodzice do dnia dzisiejszego nie zauważyli tego, że jest to wyrzucone. W sensie wiedzą, że jest mniej, tylko nie wiedzą, co zostało wyrzucone. Ja swego czasu stwierdziłem, że jedną rzecz za dużo wyrzuciłem, taki odcedzak do pączków, bo też robię pączki czasem, a więc to jest jedna rzecz, którą mógłbym nie wyrzucić, ale generalnie i tak sobie daję radę świetnie z tym, co jest. Całe życie podporządkowałeś minimalizmowi i właśnie jak to funkcjonuje w praktyce, no bo to wydaje się łatwo mówić, że odrzucamy różne rzeczy i nie zawracamy sobie tym głowy, ale kiedy żyjemy i cały czas spływają do nas jakieś propozycje, jakieś telefony, jakieś obowiązki, to nie jest tak łatwo pozbyć się tego. Ja nie podporządkowałem życia minimalizmowi, raczej minimalizm zaszczepiłem do życia, tak żeby było bardzo praktycznie. Dlatego oprócz tego, że zacząłem podróżować, a lubię podróżować i staram się, żeby właśnie mieć dużo czasu na podróżowanie. Stąd upraszczam sobie obowiązki, upraszczam sobie bardzo kalendarz. Nie angażuję się w akcje, które generalnie nie dają mi tego, co bym chciał. Na przykład, czy to jest fan, czy to zarobek, czy jakiś perspektyw na dalszy rozwój. Więc bardzo ograniczam sobie obowiązki. Jestem człowiekiem, który... Ja nie mam obecnie obowiązków. Ja mam rzeczy, które chcę robić. Znaczy, może obowiązkiem jest po części chodzenie na zakupy czasem, ale staram się też raz w tygodniu je zrobić, żeby mieć na cały tydzień i nie myśleć nad tym za dużo, nie spędzać czasu. A więc ja sobie bardzo takie minimalistyczne, upraszczające rzeczy wprowadzam do swojego życia po to, żeby mieć więcej czasu na rzeczy, które chcę. Ja mam bardzo dużo czasu na rzeczy, które chcę, właśnie na podróże, na różnego rodzaju angażowanie się w ciekawe akcje różnych osób, które robią coś fajnego i ja mogę do tego dołączyć. Można też powiedzieć, że minimalizm to jest praca, którą się kocha, a nie do której jest człowiek zmuszony? Na samym początku można mieć takie poczucie, że jest się do tego troszeczkę zmuszanym. Ja muszę wyrzucić trochę rzeczy, żeby być choćby w połowie minimalistą. A tak naprawdę w pewnym momencie zaczyna to sprawiać taką frajdę, że człowiek ma mało rzeczy, nie skupia się na nich do końca, a ma dużo czasu i energii na to, żeby w ogóle funkcjonować w sferach, których chce. Czyli robić bardzo fajne rzeczy w tym życiu. Dlatego jeżeli już na samym początku robi się takie porządki w rzeczach, oczywiście to też bardzo często wiąże się z tym, że tych pieniędzy wydajemy mniej na rzeczy, więc więcej mamy je na różnego rodzaju aktywności. Jeżeli jeszcze teraz do tego dołożymy, że zminimalizujemy sobie obowiązki, rzeczy, których nie chcemy robić, może w pracy troszeczkę uprościć swój model działania zawodowego, może się okazać, że mając więcej czasu, więcej energii i więcej pieniędzy na koncie, możemy robić jeszcze inne różne rzeczy. Zainspirowana rozmową z Orestem sama zrobiłam porządek w szafie i okazało się, że żadnych nowych ubrań na wiosnę nie muszę kupować. Przy takich porządkach można też odkryć wiele zapomnianych rzeczy. Czyli minimalizm ma swoje plusy. Z drugiej jednak strony wydaje się, że w ten sposób młode pokolenie może wyrażać swój bunt. Mówi Monika Nowicka, socjolog z Kolegium Civitas. Tutaj akurat w przypadku młodszego pokolenia jest to przejaw buntu, głównie przeciwko konsumpcjonizmowi. I pamiętajmy o tym, że konsumpcjonizm to nie tylko jest chęć posiadania rzeczy, bo to jest jedna kwestia. Konsumpcjonizm polega na tym, że to jest tak naprawdę chęć pogoni za rzeczami. Nie chodzi o to, żeby mieć, chodzi o to, żeby cały czas szukać. Cały czas gonimy króliczka i może rzeczywiście dla młodych ludzi, szczególnie jeżeli weźmiemy pod uwagę ich sytuację na rynku pracy, która jest bardzo trudna, minimalizm może być właśnie sposobem na wydostanie z tej pułapki posiadania, imponowania, gonienia za tym owym króliczkiem, który cały czas ucieka. Czy jest się minimalistą, czy nie, to i tak zawsze lepiej dla nas, jeśli będziemy biegać nie po galeriach handlowych, ale po lesie. Świat zwariował. Ship. spot and she won't stop. She'll do what's best just to reach the top. She studies real hard, all night she'll cram. In school she majors in advanced death jam. She's on it. And she's on it. And she's on it. Młode osobniki wcześniej rezygnują z opieki dorosłych. Przeważnie prowadzą nocne życie. Żywią się pokarmem, który można zdobyć łatwo i szybko. Dzień dobry. Poproszę podwójnego na cienkim. Na łagodno? Zmieszanym. Gromadzą się w stada liczące od 5 do nawet 20 osobników. Grupa bardzo szybko stwarza swój własny język i model zachowań. Nie żyje, żyje mal. Gdy miejska dżungla budzi się do życia i rozpoczyna kolejny dzień, osobniki, które jeszcze kilka godzin temu były pełne energii i sił witalnych, teraz zdają się być nieco osowiałe. O, cześć! Co robiłeś w weekend? Co? Trzymam. Co robiłeś w weekend? Oj, stary, nie pamiętam. I bardzo możliwe, że większość ludzi myśli, że młodzi w taki właśnie sposób spędzają weekendy. Tymczasem bezsensowne wędrówki od klubu do klubu, w którym gości wita rosły pan selekcjoner i wybiera szczęśliwców, którzy mogą wejść do środka, odchodzą w zapomnienie. Teraz popularne stają się miejsca, gdzie naprawdę dzieje się coś ciekawego, gdzie bawić mogą się wszyscy i wcale nie trzeba przed wyjściem spędzać 3 godziny na układaniu zgodnej z obowiązującymi w tym tygodniu trendami fryzury. Za to ważne jest, żeby oprócz spotkania ze znajomymi ciekawie spędzić czas. Wiosna i lato to najlepszy moment, kiedy kultura i rozrywka wychodzą w plener. W zeszłym roku jednym z 25 najpopularniejszych miejsc na świecie, gdzie zaznaczali swoją obecność użytkownicy Facebooka obok Placu Świętego Marka czy Puerto Madero w Buenos Aires, była warszawska plaża nad Wisłą. Jednak to nie sama plaża przyciągała tyle ludzi. Twórcy działającego tam klubu Temat Rzeka postanowili połączyć naturę, kulturę, sport i rozrywkę. Mówi Grzegorz Goch, menadżer. Pomysł powstał tak naprawdę z naszej potrzeby, z potrzeby tego, żeby spędzać czas w troszeczkę ciekawszy sposób niż pójście na plażę, otworzenie piwa albo i kilku piw, a następnego dnia leczeniu się z tego wypoczynku na plaży. My tworzymy miejsce dosyć egalitarne, miejsce, które jest skierowane do szerokiego odbiorcy. Aczkolwiek nasze gusta nie do końca chcą sprostać gustom szerokiego odbiorcy i staramy się stworzyć ciekawą, w miarę ambitną propozycję kulturalną, którą będziemy mogli przedstawić szerokiemu odbiorcy i zainteresować tego szerokiego odbiorcy tego typu zjawiskami, które uważamy po prostu za ciekawe i godne polecenia. 2 lata temu zjawiliśmy się na tej plaży i chyba wszyscy mieli coś takiego, że to jest tak niesamowita przestrzeń na skalę tak naprawdę europejską. Jest to nieuregulowany brzeg rzeki, który jest niesamowicie uroczy i jest bardzo blisko centrum. W zasadzie 10 minut od centrum można być w kompletnej dziczy i poczuć się naprawdę oderwanym od tego miejskiego zgiełku. I jest to przestrzeń, którą można zagospodarować na milion różnych sposobów. Więc jeżeli tylko znajdujemy pomysł na to, co jeszcze można tam dorzucić, co będzie spójne z naszą wizją i co będzie mogło w jakiś fajny sposób aktywizować ludzi, dlaczego tego nie zrobić? Co przyciąga tysiące młodych warszawiaków w to miejsce? Na pewno otoczenie. Magazyn National Geographic uznał stołeczne plaże za jedne z najpiękniejszych na świecie plaż miejskich, obok tych w Sydney, Vancouver i Kapsztadu. W latach 20., 30., a nawet 60. nad brzegiem Wisły w stolicy odbywały się zawody sportowe i potańcówki. Teraz ta moda wraca. Taką bazą tego dziennego wypoczynku jest jednak wypoczynek aktywny, czyli 2 profesjonalne boiska do siatkówki plażowej, które u nas staną, na których będzie rozgrywana Warszawska Liga Siatkówki, 2 tory do skimboardu, na których będzie można popływać na desce. Będziemy mieli też strefę sportu, w której codziennie będą darmowe treningi, od treningów biegowych przez crossfitowe, po jogę. Też cały czas od godziny 9 rano do godziny 20 będzie udostępniony tam sprzęt treningowy, na którym będzie można sobie ćwiczyć. I to są takie 3 obszary sportowe, myślę, że dosyć szerokie. Wokół tego oczywiście kilka wydarzeń specjalnych, jak taki 10-kilometrowy bieg z przeszkodami miejski. Mamy też Mistrzostwa Europy w piłce ręcznej plażowej. Wiadomo, że nie samym sportem człowiek żyje i potrzebne są też rozrywki dla ducha. Wydaje się, że na plaży raczej nic ciekawego się nie znajdzie, a jednak to tu w zeszłym roku niektórzy odkrywali znakomite filmy albo oglądali przedstawienia. Tak będzie i w tym sezonie. Mamy kilka cykli kulturalnych, między innymi cykl współorganizowany z Galerią Zachęta edukacyjny. Mamy cykl pokazów kinowych, który się nazywa Kino i Wino. O 21 zaczynamy degustacjami wina, o 22 puszczamy projekcje filmowe. Obok tego kilka cykli muzycznych, cykl jazzowy, cykl muzyki elektronicznej. Bardzo ciekawy projekt stworzony przez Fundację Mieszadło, czyli kopuła geodezyjna, kopuła Fullera. To będzie kopuła postawiona na Wiśle, taka konstrukcja, która jest obciągnięta folią i wewnątrz tej kopuły będzie przestrzeń do warsztatów ekologicznych, urban gardening i tak dalej, więc to wszystko będzie żyło. Więc myślę, że to bardzo, bardzo, bardzo ciekawa konstrukcja. Widziałem ostatnio plany, są niesamowite. Podobne miejsca znajdują się także w innych polskich miastach. Między innymi w Poznaniu nad Wartą działa Container Art. I'm dry. Psychoterapia to w Polsce temat tabu. Korzystamy z usług trenerów personalnych, coachów, chodzimy do lekarzy na badania kontrolne. Ale od psychoterapii uciekamy jak najdalej. Najczęściej dlatego, że to wstyd przyznać, że mamy z czymś problem. Nie chcemy też opowiadać o sobie obcym, twierdzimy, że ze wszystkim poradzimy sobie sami. No i najważniejszy argument. Psychoterapia to bezsensowne wydawanie pieniędzy. Przecież można wygadać się przyjacielowi. Jeśli już jednak trafimy na tak zwaną kozetkę, to i tak trzymamy to w tajemnicy, żeby przypadkiem nikt się nie dowiedział, bo mógłby sobie o nas coś złego pomyśleć. Właśnie z takim stereotypowym postrzeganiem psychoterapii postanowili walczyć studenci z Naukowego Koła Psychoterapii przy Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Akcja Mam Terapeutę ma za zadanie walczyć ze stygmatyzacją ludzi korzystających z psychoterapii, mówi jedna z organizatorek akcji, Joanna Gutral. Mam Terapeutę, czyli strona, na której publikują ludzie swoje zdjęcia z krótkim opisem tego, czym była dla nich psychoterapia, co im dała, czego im nawet nie dała. Również i takie głosy się pojawiają. A także dużo postów informacyjnych na fanpage'u, na Facebooku. W tej chwili, wczoraj chyba przekroczyłyśmy magiczną pulę 6000 osób na Facebooku i co najmniej 1-2 posty dziennie. Artykuły naukowe, popularno naukowe, wypowiedzi wykładowców SWPS, wypowiedzi innych specjalistów o psychoterapii. Jak było z tymi ludźmi? Czy ciężko ich było zachęcić do tego, żeby pokazali się, powiedzieli, mam terapeutę, korzystam z psychoterapii? Pamiętam, kiedy zaczynałyśmy akcję w grudniu i nie byłyśmy do końca przekonane, czy ten pomysł się uda, czy faktycznie takie zapotrzebowanie w Polsce jest. Lajków na fanpage'u przybywało bardzo dużo. To były setki w ciągu jednej godziny. Natomiast na pierwsze zdjęcia faktycznie musiał musiałyśmy trochę poczekać. No i nadal na fanpage'u, tak jak wspomniałam, jest 6 tysięcy lajków, a na stronie zdjęć niecałe 50. I to też o czymś świadczy. Jednak bardzo dużo osób chce się dowiedzieć, czym jest psychoterapia, obserwuje naszą akcję, ale nie wszyscy są gotowi do tego, żeby się pokazać. Nawet parę razy rozmawiając gdzieś tam ze znajomymi, mówili, że no wiesz, chciałam polubić tą twoją stronę, ale bałem się, co się stanie, jak wyświetli się innym moim znajomym na Facebooku, lubię mam terapeutę. Jeszcze sobie pomyślą, że mam terapeutę. I mówię, no właśnie o to tutaj chodzi, tak? Co jest złego w myśleniu o tym, że ktoś ma terapeutę? Co jest złego w tym, że ktoś ma terapeutę? Warto dowiedzieć się więcej o tym, czym jest psychoterapia i komu może pomóc. W społeczeństwie panuje przekonanie, że z psychoterapii korzystają osoby z głębokimi zaburzeniami psychicznymi, osoby uzależnione lub takie, które przeżyły jakąś traumę. Tak zwani zwykli ludzie radzą sobie sami, ewentualnie z pomocą przyjaciół. Gdybyśmy jednak zmienili podejście i szli do terapeuty wtedy, kiedy dręczą nas problemy, tak samo jak idziemy do dentysty, kiedy boli nas ząb, wielu ludziom żyłoby się lepiej. Terapia to rozwój, poznawanie siebie, dostrzeganie nowych możliwości. Pani Katarzyna ponad rok temu zdecydowała się na terapię. Dziś uważa, że to najlepsza decyzja, jaką mogła podjąć. Przez jakiś czas miałam ileś tam na sobie problemów i pewnego dnia pękłam, tak? To było w pracy. To rzeczywiście było w pracy. Moja koleżanka powiedziała, że absolutnie muszę iść do psychoterapeuty. Cały proces dochodzenia, dojrzewania do tej decyzji trwał może, nie wiem, godzinę. Chyba to był po prostu ten dzień, gdzie ja musiałam wziąć telefon, zadzwonić i tyle. Ale tak na dobrą sprawę, to ileś tam problemów, które były na mnie, to nie wiem, to może 2-3 lata. 2-3 lata się z tym bujałam, a później godzina i podjęłam decyzję. No tak, ale to nie były takie problemy, że miałaś problem z alkoholem, z narkotykami, z pijącymi rodzicami na tej zasadzie, tylko to były zupełnie inne problemy. Dokładnie, to ja nie pochodzę z patologicznej rodziny, chociaż można powiedzieć, że z dysfunkcyjnej. Ale moim głównym problemem było to, że po prostu stałam się trzecim rodzicem. I okej, można przez jakiś tam czas dźwigać problemy swoich rodziców, problemy rodzeństwa, no ale to jest wszystko kosztem twojego życia, tak? I no i nie dajesz rady, no po prostu nie dajesz rady, bo tych problemów jest coraz więcej i no łamiesz się. Kiedy przeszłaś już ten etap terapii, zobaczyłaś nagle jakieś zmiany w sobie? O, zdecydowanie tak. Ja w tym momencie jestem świeżo po sesjach. To jest zupełnie tak, jakbym się od czegoś odcięła. To jest tak, jakbym miała 30 kilo mniej, to jest tak, jakbym miała czas dla siebie, swoją kasę dla siebie. To jest zupełnie inny świat. Okej, to też nie jest tak, że od tamtych ludzi się odcinasz całkowicie, tak, i wyjeździsz do nich, masz z nimi kontakt. Oni i tak swoje problemy wylewają na ciebie, ale mam takie wrażenie, że jest jakaś, wiesz, taka osłona i oni do mnie mogą mówić, a ja po prostu to, co sam chcę, to sobie wybieram. A twoi bliscy nie mieli do ciebie pretensji, że nagle się zmieniłaś, że jesteś egoistyczna, samolubna? Tak, to był taki moment, gdzie rzeczywiście powiedziałam, że już mam dość i oni nie mogli się w tym odnaleźć. To było jakieś zdarzenie z murem. No ale jeżeli jesteś konsekwentnym i stanowczo przez ileś tam miesięcy odmawiasz, to dochodzą do tego oni, że może nie wiedzą, co się stało dokładnie, tak? Ale wiedzą, że już nie są w stanie zrobić ze mną tego, co kiedyś robili codziennie. Więc mieli do mnie pretensje, to były jakieś tam wymiana ostrych zdań i tak dalej. To trwało może, nie wiem, z pół roku, ale opłaca się przejść to. A pamiętasz ten moment, kiedy pierwszy raz szłaś na terapię, na to spotkanie z terapeutką? Co o tym myślałaś? Sobie wyobrażałam to w ten sposób, że ktoś usiądę tam, ktoś mnie będzie prowadził i jakoś tam za jego tropem podążę. To zupełnie było inaczej, bo weszłam i pani mnie zapytała, z czym pani przychodzi? I zaczęło się od tego, że ja musiałam mówić, tak? Że tak na dobrą sprawę na tych pierwszych spotkaniach to w sumie w zasadzie tylko ja mówiłam, ryczałam, mówiłam. I tyle. Dopiero później gdzieś się pojawiły pytania mojej psychoterapeutki, ale miałam delikatny strach, stres, ale jak tam weszłam, zaczęłam mówić, bo to już był ten moment, gdzie ja już musiałam to wyrzucić z siebie, więc szło mi to całkiem płynnie, aż byłam w szoku, ale ten strach dosyć szybko minął. A pamiętasz to uczucie po wyjściu z takiej sesji? Tak. Najpierw pojawiły mi się wyrzuty sumienia, że mówię o moich rodzicach czy o moim rodzeństwie w ten sposób. Później zaczęły mi się pojawiać pytania, pamiętam, czy dobrze robię, czy w ogóle co ja tutaj robię. Przecież wyszłam i nic mi to jeszcze nie pomogło, więc mówię, Boże, ile to musi trwać? Ale też wiedziałam, że muszę przyjść na drugie spotkanie. A nie miałaś takich oporów, że komuś obcemu opowiadasz o sobie? Trochę tak, bo ja jestem osobą dosyć taką, no nie to, że skrytą, ale nie jakoś tam się niewylewną. I rzeczywiście był to problem, ale sobie, nie wiem, chyba z czasem, jak się przekonałam, to stwierdziłam, że to jest jednak profesjonalistka, to jest osoba, która wie, co robi. Ja tam przychodzę, mówię to, co mam mówić, i wychodzę, tak? I jakoś podeszłam do tego może na zasadzie trochę służbowo, ale chyba dla mnie tak było dobrze. Więc na początku miałam problem, ale to wytrwało, nie wiem, pierwsze kilka spotkań. Później to już się jakoś tak, na końcu się zrobiło tak bardzo przyjacielską, powiedziałam. Kiedy stwierdziłaś, że trzeba zakończyć terapię? Jest taki moment, nie wiem, czy to każdy tak ma, czy już nie, ale jest taki moment, że zauważyłam, że moja psychoterapeutka na tyle mnie zna i ja na tyle już ją znam, że to jest może trochę, nie wiem, czy powinnam to mówić, ale miałam wrażenie, że mogę zmanipulować sytuacją już, wiesz, że po prostu już mogę sobie opowiedzieć tą sytuację tak, jak ja chcę i wiem, co powie, tak, więc drugi moment jest taki, że szłam na kolejne spotkanie i już nie było o czym mówić, więc jeżeli moja sesja trwała, nie wiem, godzinę, to ja przez pół godziny miałam o czym mówić, a przez kolejne pół o pogodzie, bo już wiesz, że to jest tak, że wiesz już, co masz robić. Ja na początku terapii z każdym rozwiązaniem problemu czekam na spotkanie z moją psychoterapeutką. To już było w ten sposób, że pojawiła się sytuacja, odkładałam, przeciągałam spotkania. Teraz jest tak, że są problemy, ja je rozwiązuję, idę i mówię tylko o efektach. No, więc stwierdziłam, że już nie ma co. Mówiłaś o tym komuś, że chodzisz na terapię? Jak to było, że miałaś takie podejście, że może lepiej nie mówić o tym? Kilka osób o tym wiedziało od razu. To była moja koleżanka z pracy i dwie koleżanki z pracy, które namówiły mnie na to. Też wiedziała moja dosyć dobra przyjaciółka. Ale z czasem też moja siostra na przykład zapytała, co ja robię, bo widziała, że się zmieniłam. Później też powiedziałam innym znajomym, ale to po prostu było widać po mnie zmianę. I dlatego, jeżeli ktoś pytał, nie wstydzę się tego. Naprawdę się tego nie wstydzę, bo mi to pomogło, więc plus. O tym, jak wygląda psychoterapia, w czym pomaga i czym nie jest, porozmawiamy już za chwilę. Kolejne grudnie, maje, każdy goni jak szalony, a za nami pozostaje 100 okazji przegapionych. Ktoś wytyka nam co chwilę w mróz czy upał, w zimie, w lecie, szans niedostrzeżonych tyle. I ktoś rację ma, lecz przecież jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze któregoś rana odbijemy się od ściany, jeszcze wiosenne deszcze obudzą ruń zieloną, jeszcze zimowe śmieci na ogniskach wiosny spłoną, jeszcze w zielone gramy, jeszcze wzrok nam się palią, jeszcze się nam pochłonią ci, co palcem wygrażali. My możemy być w kłopocie, ale na rozpaczy dnie jeszcze nie, długo nie. Więc nie martwmy się, bo w końcu nie nam jednym się nie klei. Ważne, by choć raz w miesiącu mieć dyktando u nadziei, żeby w sercach kajeciku po literkach zanotować i powtarzać sobie cicho takie prościuteńkie słowa. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze się spełnią nasze piękne sny, marzenia, plany. Tylko nie ulegajmy przedwczesnym niepokojom, bądźmy jak stare wróble, które stracha się nie boją. Jeszcze w zielone gramy, choć skroń nie jedna siwa, jeszcze sól będzie mądra, a oliwa sprawiedliwa. Różne drogi nas prowadzą, lecz ta, która w przepaść rwie, jeszcze nie. Kramy, lecz tej, co się skończy źle, jeszcze nie. Długo nie. Zadowolenie z życia powinno być dla nas tak samo ważne jak stan naszego zdrowia fizycznego. Jednak okazuje się, że często zaniedbujemy tę sferę. Tkwimy w różnego rodzaju relacjach i układach, które nie pozwalają nam w pełni cieszyć się życiem. We wprowadzaniu zmian i rozwiązywaniu problemów pomaga psychoterapia. Czasami wydaje się, że to, z czym się zmagamy, jest zbyt błahe, aby zgłaszać się do psychoterapeuty. Dużo ludzi bardzo się waha, zanim sięgnie po pomoc, mówi psychoterapeutka Maja Filipiak. Nie wiem, czy można stworzyć taki zamknięty katalog sytuacji, które powinny skutkować poszukiwaniem psychoterapeuty. Jeśli komuś przychodzą do głowy takie myśli, że poradzi sobie sam, to nie ma nic w nich niewłaściwego. I jeśli rzeczywiście radzi sobie sam, to dobrze. Natomiast jeśli jest tak, że człowiek zmaga się z jakąś trudnością życiową, z jakimś cierpieniem psychicznym, próbuje sam wprowadzić zmiany i nie jest to skuteczne, to znaczy cierpienie psychiczne dalej trwa i wprowadzaniu zmian raczej towarzyszy poczucie braku skuteczności, to jest to taki warunek, taka okoliczność, która w moim poczuciu jest właśnie tą okazją do pomyślenia o psychoterapii, bo w takiej sytuacji skorzystanie z pomocy innej osoby, w tym wypadku do tego przygotowywanej, może zwiększyć szansę na sukces. Kiedy już ktoś zdecyduje się na psychoterapię, często myśli, że jego problemy znikną jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Niestety, terapia to trudny proces, bo człowiek musi zmierzyć się sam ze sobą. Psychoterapeuta nie mówi, jak żyć. To nie jest guru i ktoś, kto wyda receptę, jak powinno się prawidłowo funkcjonować i jak to zrobić, żeby być szczęśliwym. Psychoterapeuta jest specjalistą od wiedzy psychologicznej i od stwarzania takich warunków, które bywają najbardziej optymalne dla wprowadzania zmian w swoim funkcjonowaniu. Autorem zmian jest klient. Psychoterapeuta pomaga poprzez przekazywanie wiedzy, pomaga przez zadawanie pytań, prowokowanie osoby, która korzysta z jego usług do znajdowania dla siebie dobrych odpowiedzi, decyzji i rozwiązań, ułatwia poprzez właśnie sposób formułowania pytań, kierowania uwagą klienta, ułatwia toczenie refleksji nad swoim życiem, ale nie jest jego rolą dokonywanie oceny i podejmowanie decyzji za klienta. Psychoterapeuta może pomóc w tym, żeby nasze życie czy sposób naszego funkcjonowania był bardziej dopasowany do naszych potrzeb, celów i dawał przede wszystkim lepszą subiektywną jakość życia, pozwalał skutecznie realizować różne role życiowe i dawał skuteczne narzędzia reagowania na kryzys, na stres, który w życiu też jest nieunikniony. Psychoterapia to długi proces. Efekty nie pojawiają się tak szybko jak po wizycie u dentysty, kiedy wyleczony ząb nagle przestaje boleć. Jednak po pewnym czasie dostrzegamy, że coś się zmieniło. Widzi to także nasze otoczenie. Psychoterapia jest narzędziem do wprowadzania zmian, więc rzeczywiście w efekcie psychoterapii jakieś zmiany w sposobie przeżywania, funkcjonowania i zachowania mogą nastąpić. One nie są zwykle niekontrolowalne dla osoby, która korzysta z psychoterapii, ponieważ charakter zmian jest z nią uzgadniany i wcześniej jakoś ustalany. Psychoterapeuta nie używa jakichś technik bez wiedzy, zgody, świadomości i woli osoby, której pomaga, raczej jej towarzyszy. Rzeczywiście dla otoczenia, które obserwuje zmiany zmieniającą się w trakcie chodzenia na psychoterapię osobą, mogą pojawić się takie myśli, że no, ktoś się zmienił i wtedy dochodzi do oceny na korzyść albo niekorzyść, prawda? Jak zaczyna mi więcej mówić, jak się czuję, to może to jest korzystne. Ale jak zaczyna mi też odmawiać w różnych sytuacjach, a do tej pory się na wszystko zgadzał, bo nie jest asertywny, no to może to jest niekorzystne. Tutaj jest pole do ustosunkowań. W każdym razie psychoterapia nie jest taką magiczną sztuką, co polega na tym, że psychoterapeuta nastaje na autonomię i sam dokonuje rekonstrukcji osobowości tak, żeby mu się bardziej człowiek podobał. Ale niewątpliwie jakieś zmiany mogą zachodzić. Warto pamiętać o tym, że kiedy zdecydujemy się na sięgnięcie po pomoc terapeuty, trzeba znaleźć prawdziwego specjalistę. Warto też sprawdzić, czy osoba, do której się zgłaszamy, ma certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Niestety, psychoterapia to duży wydatek. Średnio za godzinne spotkanie z psychoterapeutą płaci się od 110 do 150 zł. Sesje powinny odbywać się co najmniej raz w tygodniu, a cały proces psychoterapii trwa zazwyczaj minimum kilka miesięcy. I to już wszystko w dzisiejszej audycji. Zapraszam na Facebooka, facebook.com/świat zwariował. Tam więcej informacji, między innymi na temat minimalizmu. Do usłyszenia, Gabriela Darmetko. Show you the ropes.